новини. У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Справу Ірыны Халіп разгледзіць суд Заводскага раёна Менску. Віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Андрэй Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У Слоніме, Бабруйску і іншых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годзя Чарнобыльскай аварыі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы наступству тэрарыстычнага акту ў менскім метро. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджання прыцягнення да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Перадае Олег Груздзюловіч. 18 красавіка прозвішчы затрыманых паводле падазрэнняў у тэрарызме назваў расійскі ресурс Life News са спасылкай на дасведчаныя крыніцы. Паводле ресурсу гэта жыхары Віцебску, 25-гадовыя былыя аднакласнікі Дмітрый К і Ўлад К, а таксама 28-гадовы Максім М, які нібыта дапамагаў збіраць выбуховае прыстасаванне. Прозвішчы падазроных былі імгненна растрыжаваныя ў інтэрнэце, на што КДБ і пракуратура Беларусі зноў нагадалі пра адказнасць за распаўсюд недакладных звестак. Ці гэтыя прозвішчы недакладныя? Кіраўнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антанович адказаў свабодзе. Не пацвярджаем і не апровергаем. То есть речь ідзе о том, што мы эту інфармацыю, которая появилась в інтэрнэце, не каментируем фактически. З дня трагедыі мінуў тыдзень. Ужо 5 дзён, як падазроных затрымалі. Чаму следства само не паведаміла публіцы іхныя прозвішчы? Александр Антанович патлумачыў гэта дзвюма асноўнымі прычынамі. Во-первых, в интересах следствия, это раз. А во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них. Паводле Александра Антановича с КДБ, настрой грамадства зараз такие, что гэтага нельга выключить. На пытанне, ці правда, что 18 красавіка сваякоў подозрённых, якія живуть у Витебску, невядомыя люди некуды вывезли, супрацоўнік КДБ отказал гэтак. На допрос или куда, непонятно. Не знаю, пока такой информации нет у меня. Александр Антонович не сказал, ці выставили уже абвінавачванне затрыманым у справе тэракту. Паводле прадстаўніка КДБ, працэсуальныя нормы ў гэтай справе не адрозніваюцца ад усіх астатніх справ. Кіраўнік службы інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ паўтарыў заяву прадстаўнікоў пракуратуры, што за распаўсюд недакладных звестак адносна справы аб тэракце можа наступіць адказнасць паводле закону. Між тым ужо з'явіліся сведчанні пэўных людзей, якія асабіста ведалі падазроных у справе тэракту. Адзін з такіх людзей, вядомы актывіст Салягорску Іван Шыла. Хлопец распавёў газеце «Наша Ніва», што служыў разам з Дмітрыем К у адным дивизионе. Запомнилося, что сам К часами заводил размовы про выбухи у Витебску и Менску на День Республики. Пытался, а кто бы это мог быть, те зловить виноватых, на во что они это зробили. Коли бы никто сказал про іншого служивца, что он дотычный до теракту, то не поверил бы. А тут нечто есть, дивный хлопец. Але у чим ягоная дивность, одразу и не вызначишь. Иван Шила сгадал так само, что ягоный сослуживец К выявил веды у химии. Звязаться с Иваном Шилом про телефон не удалось. Мобильный слегорского активиста отключены. Передавал Олег Груздзюловіч. Незалежная газета «Наша Нива» и редактор интернет-сайту «Солидарность» Александр Старикевич отримали попереджение от державных органов за публикацию материалов, присвеченных террористичному акту в Менском метро. Новое попереджение Министерства информации вынесено так само недержавным выданием «Народная воля» и «Узгорок» с города Горки Могилевской области. Незалежныя журналісты лічаць, што выбух у менскім метрапалітэне ўлады выкарыстоўваюць для дадатковага ціску на недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Тыднёвік «Наша Ніва» атрымаў папераджэнне ад Міністэрства інфармацыі за нібыта непраўдзівыя звесткі пра падзеі ў менскім метро. У рэдакцыю ніякіх афіцыйных папераў яшчэ не паступала, але гэтую інфармацыю ўжо паспелі распаўсюдзіць дзяржаўныя СМІ. Рэдактар Андрэй Скурко ўстрымліваецца да ацэнкі факту, але мяркуе, што пасля тэракту ўлада распачала новы ціск на незалежныя медыі. Даведаліся гэта з паведамлення на сайце інфармагенства Белта. Рэчэнне гэта мы разглядаем як яшчэ адзін факт націску на незалежныя СМІ і звужэння прасторы свабоды ў сектары інфармавання грамадства. На той жа падставе за публікацыя на тэму тэракту ў менскім метро кіраўнік інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Старкевіч атрымаў персанальнае папярэджанне ад Генеральнай пракуратуры. Ён кажа, што за ўсе гады, як прафесійна займаецца журналістыкай, не памятае падобнага выпадку. Не думаю, что это была инициатива прокуратуры. Я не могу пригадать, где выносила мне прокуратура коли-нибудь ранее попереджение. Хуже за все просто сама версия дотычности до этой справы одной из групповок во владе. Когось у этой самой владе вельми раздлавал. И тому был даденный загад разобраться. Это будет обтяжаривать мое становище, коли я раптом порушу законодавство о этой галине. Так само от Министерства информации попереджение отримала недержавная газета «Узгорок» с городом Горки Могилевской области за небыто несвоечасовое поведомление про смену редактора, а «Народная воля» за публикацию, присвеченную подеям 19 снежня на площади Незалежности. Абодва попереджанні вынесеныя толькі пасля падзеяў у Менскім метро, гаворыць намесніца рэдактара «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Я думаю, што ў дадзенай сітуацыі кожны чыноўнік думаў, як яму адзначыцца на гэтай тэме. І міністр інфармацыі Праліскоўскі адзначыўся вось такім чынам, вынесшы папярэджанне. Таму я думаю, што гэта звязана з тым, вось, што наша дзяржаўная машына многія робяць так, ну, усялякі выпадак. А магчыма, трэба будзе закрываць газеты незалежныя, сітуацыя будзе пагаршацца. Няхай ва ўсіх гэтых газет будзе як найболей папярэджанню. Тым часам найвышэйшыя чыноўнікі заяўляюць, што адпаведныя дзяржаўныя службы асаблівым чынам адсочваюць усе публікацыі на тэму тэрарыстычнага акту Менскай метро, каб прыцягнуць да адказнасці тых, хто распаўсюджвае непраўдзівыя звесткі. Вось гэта каментуе намеснік кіраўніка грамадскай арганізацыі «Беларуская асацыяцыя журналістаў» Андрэй Александраў. Папярэджанне – гэта, безумоўна, тыя ж часткі таго ланцуга ціску, які на сябе незалежныя журналісты адчуваюць апошнім часам. Дзяржава даўно дэманструе жаданне татальна кантраляваць інфармацыйную сферу, і таму відавочна непадкантрольная журналістыка для ўлады з'яўляецца раздражняльнікам. Таму яны прыклады якраз такі як і адказнай журналістыкі, якая ставіць загалоўную мэту інфармавання аўдыторыі, а не абслугоўвання ўлады, яны абвінавачваюць у сеянні панікі і прочых рэчах. Таксама пад вартай працягвае заставацца незалежны журналіст з Горадні Андрэй Пачобут. Яго вінавацяць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу аб зняволенні прэзідэнта Беларусі. Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Ці пераканаўчыя доказы віны затрыманых па справе тэракту ў Менскім метро? Што азначаюць заявы прэзідэнта наконт тэракту і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне, якія прагучалі ў суботу? Наколькі пераканаўчая версія аб датычнасці ўлады да тэракту? Па гэтых пытаннях прасцім акцэнце вядуць спрэчку эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет. Праўскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. У сувязі з менскім тэрактам беларускія ўлады пачалі масавую прапагандысцкую кампанію супраць апазіцыі, называючы лідараў ворагамі і пятай калёнай. Пакуль гэтая рыторыка не знайшла масавага пацвярджэння ў практычных дзеяннях уладаў. Палітычныя наступствы менскага тэракту для Беларусі мы папрасілі ацаніць праваабаронцу, палітыка і палітолага. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Імя Алеся Бяляцкага на працягу апошніх дзён часта гучала ў дзяржаўных СМІ ў негатыўным кантэксце, калі дзяржаўныя прапагандысты асуджалі апазіцыю. Рэагаваць на гэтыя выпады спадар Бяляцкі не лічыць патрэбным. Але ў цэлым агрэсіўная рыторыка на адрас іншадумцаў, якую дазваляюць сабе Александр Лукашэнка і дзяржаўныя СМІ, небяспечная, кажа Алесь Бяляцкі. Фактычна мы вяртаемся ў часы вось такой сталінскай рыторыкі, калі размова ідзе пра пятую калону, пра распаўсюджванне плётак, якія трэба прысякаць суровым чынам, пра строгае пакаранне ўсіх, хто недбала ставіцца да сваіх там абавязкаў працоўных, мы ўсё гэта чулі, з кніжак дастаткова паглядзець, каб зразумець, што вось гэтая рыторыка, яна стварае, канешне, атмасферу недаверу, падазронасці ў грамадстве. І, канешне, спрыяе расколу грамадства. Гэта вельмі небяспечныя рэчы, пра якія, напрыклад, ну, Еўропа ўжо забыла. Алесь Бяляцкі кажа, што шмат у якіх краінах Еўропы ў апошнія гады здараліся тэракты, але яны не прывялі там да падзелу грамадства і палявання на ведзьмаў, якое пачынаецца ў Беларусі. Такое псіхалагічнае нагнетанне сітуацыі, ну, вельмі небяспечна, таму што, ну, выклікае абсалютна неправамерныя і пазазаконныя дзеянні з боку сілавых структур. Ім фактычна развязваюцца рукі на розныя рэчы, якія сабе яны не маглі дазволіць раней. Я, дарэчы, вельмі беспакоюся, як будуць ісці наступныя суды, вось на конце удзельнікаў 19 снежня, таму што вот эта атмасфера перадваеннай нервознасці, так бы мовіць, яна перадаецца на ўсе слаі грамадства. Тым ліку можа сказацца таксама і на прысуды, дачыненні да тых, хто быў затрыманы там і абвінавачаны 19 снежня. Алесь Бяляцкі рэкамендуе апазіцыі меней звяртаць увагу на заявы прапагандыстаў, не паддавацца эмоцыям. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бедзька, адзін з тых, хто чакае свайго суду за плошчу, таксама не лічыць патрэбным рэагаваць на выпады Лукашэнкі ў свой адрас. Спадар Лебедзька кажа, што трагедыі, падобныя да Менскай, звычайна аб'ядноўваюць народы, а не раздзяляюць іх. Напрыклад, аварыя самалёта Качынскага ў Смаленску паспрыяла паразуменню паміж Польшчай і Расіяй. У Беларусі ж адбываецца наадварот, кажа спадар Лебедзька. Калі слухаць афіцыйныя радыё і тэлевізіі, то ствараецца ўражанне, што гэта трагедыя раскалвае краіну на нашых і не нашых, на сваіх і чужых. І гэта вялікая праблема. Таму я думаю, што колькасць ахвяр, яна не вызначаецца спісам, які дае Міністэрства аховы здароўя. Колькасць іх будзе значна і значна больше. Калі тое, пра што гаворыцца, што абяцаецца прадстаўнікамі афіцыйных уладаў, будзе рэалізоўвацца на практыцы. Анатолій Бедзька мяркуе, што ўлада адмыслова шукае ворагаў, пятую калёну, каб ускласці на іх віну за ўсе цяперашнія праблемы. Ён не выключае, што спецслужбы на месцах ужо пачалі ціск на актывістаў. Палітолог і гісторык Алексей Кароль кажа, што цяперашнія заявы Александра Лукашэнкі і дзяржаўных СМІ на адрас апазіцыі нагадваюць яму рыторыку канца 20-х гадоў у БССР, пачатак барацьбы з ворагамі народу. Гэтая паралель не надае аптымізму, кажа спадар Кароль. Нагнетанне гэтай сітуацыі ў Беларусі не на карысць нікому, у тым ліку і самому рэжыму. А што адсоўвае ад нас ад перамента, гэта абсалютна дакладна. Гэта, па сутнасці, праява рэакцыі наўпростава ад дэмакратыі. Алексей Кароль прагназуе, што ваяўнічая рыторыка на адрас апазіцыі часткова будзе рэалізоўвацца на практыцы. Прыклад гэтага – ціск на незалежную прэсу ў сувязі з асвятленнем тэракту. Наша Ніва і Народная воля ўжо атрымалі афіцыйныя папярэджанні. Афіцыйная версія наконт арганізацыі тэракту пакуль маладоказная, кажа спадар Кароль. Ён лічыць, што ўлады, жадаючы засцерагчыся ад новых тэрактаў, рухаюцца ў няправільным кірунку. Па сутнасці, палітыка дэмакратызацыі, я думаю, выключыла гэты выпадак, таму што настрой у грамадстве, якое жыве ў атмасферы нагнетання страха з аднаго боку, а з другога боку сацыяльны ўзровень жыцця вельмі нізкі, адбываецца деградацыя, рост п'янства і так далей, то сапраўды могуць узрастаць матывы для праяўлення агрэсіі пэўнай часткі грамадства. Лічыць палітолог Алексей Кароль. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка, нагадаю асноўныя падзеі дня. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішча трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і прокуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджанне аб прыцягненні да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірыны Халі разгледзіць суд Заводскага раёну Менску. Таксама па гэтай справе праходзіць сустрэчыня ствараемай партыі беларуская хрысціянская дэмакраты Павел Севярніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцалеў. Віце-прэм'ер, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі прымеркаваныя да 25-годзя чарнобыльскай аварыі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка, працягваем праграму. Беларускае кіраўніцтва абяцае стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны цягам бліжэйшых дзён. Між тым, эксперты перакананыя, ва ўмовах глыбокага фінансавага крызісу, якім апынулася Беларусь, ніякая стабілізацыя не будзе магчымая без абясцэньвання нацыянальнай валюты. Ці пойдзе на такі крок вышэйшае кіраўніцтва Беларусі? Про гэту матэрыялы Ігара Карнея. У мінулую суботу Александр Лукашэнка заявіў, што ў крызіснай сітуацыі, якая склалася ў фінансавай сферы, а потым адразанавала і на спажывецкім рынку, вінаваты найперш самі беларускія грамадзяне. Чо было брасацца в абменнікі? Вы же ізялі агромнае калічыства валюты і вообще фінансаў із банкаў. Когда началі забіраць вклады і так далі, я же не магу не аддаць вам эти вклады. Не хватило валюты в банках, начали использовать золотовалютные резервы. Потом видим, что это вообще может привести к серьезным печальным последствиям. Я запретил выдавать золотовалютные резервы. На кого сейчас обижаться? Дальше. Ну зачем бросились скупать этот сахар? Слушайте, ладно, в доме вы там склад создали на кухне, килограмм под 100 этого сахара. Но в гаражах, он же отсырает, что вы будете делать с этим сахаром? Белорусское керавництво спадзяецца стабилизовать ситуацию, дякуючи сярод іншага российскому кредиту у памеры 1 миллиард доляров. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў спадзяванне, што перамовы могуць завершыцца цягам месяца. Аднак усё будзе залежаць ад характару супрацы і магчымых непаразуменняў падчас кансультацыяў. Разам з тым Герман Грэф, старшыня праўлення Сбербанка Расіі, лічыць, што Менску не варта разлічваць толькі на знешнія запазычанасці. Ён выказаў меркаванне, што для Беларусі разумна было б правесці дэвальвацыю з улікам росту дэфіцыту знешняга гандлю і істотнага зніжэння золатавалютных рэзерваў. Ситуацію коментує економіст Сергій Балыкін. Насамрэч, хто зробив всю гэтую проблему? Сам господар Лукашенко со своєю командою. Каб зробити некі показчики по заробітній платі, кинув білоруську економіку шмат білоруських рублів. Зрозуміло, вони тиснуть на ціни, тиснуть на курси валютів, кинулися гроші не вкладувати в нових автомобілях, цукор, хто у долар. Цілком Лукашенко виноватий своєю фінансовою політикою. Коли Греф каже, що девальвація непозбежна, Лукашенко наведу порядок, це не виключає одно іншого. Девальвація непозбежна. Питання тільки у тим, як вона буде зроблена одночасово ці плавно. Чи може буде нейкий горший сценар, ніж девальвація? Адмисловці зазначають, що в Білорусі уже сформувався шерий ринок наявної і безнаявної валюти. Обмінний курс перевищає офіційний на 30-50%. Але і по таких коштах набыць даляры ці еўра праблематычна. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Таўстыка кажа, што гэта найлепшае адлюстраванне агульнай сітуацыі ў фінансавай сферы. Пакуль улады думаюць, рынак на ўсе працэсы рэагуе самастойна. Каб у абменніках быў усталяваны курс, дэвальваваны, то адпаведна людзі б разумелі сітуацыю, што гэта не ад нас, не ад прадпрымальнікаў зыходзіць, што мы завышаем кошты на курс. Яны бачылі, што ёсць у абменніку валюта па 3600, разумеючы сітуацыю, што ўсім жыць трэба, сітуацыя крышачку можа быць паспакайнела. У гэтым сэнсе. Былі такія звесткі, што прынамсі на аўтарынку пералічвалі ўвогуле ледзьве не па 6 тысяч. Хутчэй за ўсё перабольшванне, бо той час, як у нас пачыналася пералічваць па 3500, яны супакойваліся тым, што нічога такое не адбудзецца. А зараз яны нас апярэджваюць. Трэба па 4 лічыцца, бо сезон аўтамабільны пачынаецца. Хочуць выехаць на лецішча, яму трэба адрамантаваць машыну і прасіць рэгулятар. З крыніцаў ва ўрадных структурах даходзяць звесткі, што ўрад і Нацбанк могуць легалізаваць ценявы курс беларускага рубля. Аднак эксперты гавораць пра абсурднасць падобных крокаў, бо абменны курс павінен быць адзін і вызначацца суадносінамі попыту і прапановы. Такім чынам, Александр Лукашэнка паабяцаў збалансаваць валютны курс цягам бліжэйшых дзён і папрасіў не крыўдаваць на яго. Чаго вы чакаеце ў сувязі з гэтымі заявамі? У гарадзенскіх мінакоў гэта высвятляў наш корэспандэнт. Я думаю, паяецца, он разберецца, сумеет разобраться. Это его дело. Какие-то кардинальные решения примутся. Без понятия. Это я за него думать не могу. А кто его ведает? Когда-нибудь заявится. А сколько она будет коштовать, это питание? 3600. Кто кажет уже навод более? Наврат, на ближайший тыдень, что-либо изменится. Наверное, все-таки это временно. Вот вопрос только, сколько будет стоить? Если разберется, появится. Если не разберется, то не появится. Ну, это уже его дела. Ну, где взять? Где-то же она есть, вот там и взять. А если ее нет у нас в Беларуси, где же он ее найдет, я думаю, вот какой вопрос смешной самый. Если ее нет, то где же ее брать, ему уже никто их не даст, эти деньги. Он и так взял, как говорится, уже нормально. У всех государств, а сами знаете, какая политика к нашей стране, кто же ему так особо даст? Если ее нету, то ее нету, с чего ее взять-то? Я думаю, резкой девальвации не будет. Будет, конечно, расти, но постепенно. калі атрымаем все ж таки 3 мільярды даляраў крэдыту ад Расіі і еўраатлантыцкага фонду, то я думаю, што ў прынцыпе сітуацыю можна часткова выправіць да канца года. Але без рэальных канкрэтных структурных рэформ, змены структуры экспарта-імпарту, навряд чы атрымаецца выйсці, скажам так, на стабільнасць валютных курсаў па адносіну да беларускаму рублю. На сённяшні год, калі такі тэмпамі і будзе ісці падзенне беларускага рубля, ну, верагодны варыянт да канца года дзесьці прыблізна до 4000 рублёў за долар. Хай разбирается, его право разобраться. Ну, значит, где-то знает, где взять. Ну, так же, ну, скажите, не так. А я что, где могу взять? Я ничего не знаю. Мне она и нафиг не нужна. У меня не за что покупать, я ее не покупаю. Валюту. Мне самому надо валюта, памятник же не ставить надо, за валюту в основном. Но придется, наверное, белорусский по такой спекулятивной цене. Это плохо, что валюты нет. Валюты не надрукуешь, белорусские можно надруковать, а те нет. Обстановка сложная, я вам скажу. Гэтак лічаць жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. У інтэрнэце з'явіліся імёны падазраваных у тэракце 11 красавіка ўражэнцаў Віцебску. У паведамленнях шмат блытаніны, але афіцыйных звестак пра тое, хто здзейсніў тэракт, па-ранейшаму няма. З Віцебску перадае Браніслава Станкевіч. Пакуль беларускія СМІ не называюць імёнаў затрыманых у Менску ўражэнцаў Віцебску, адна з расійскіх інтэрнэт-крыніцаў іх ужо агучыла, прычым назваўшы не двух, а трох віцебскіх хлопцаў. На расійскім сайце відавочная блытаніна з месцам жыхарства. Паводле звестак з інтэрнэту, адзін з затрыманых жыве нібыта ў пяціпавярховіку ў першым завулку Рэпіна, але гэта прыватны сектар і вялікіх дамоў там просто няма. Іншыя звесткі наўпрост ці ўскосна пацвярджаюцца наведнікамі беларускіх інтэрнэт-форумаў. Прынамсі двое затрыманых сябравалі з дзяцінства, вучыліся ў адной віцебскай школе номер 35 і жылі на прамысловай ускраіне Віцебску ў так званым раёне ДСК. Маці аднаго з іх катэгарычна адмовілася каментаваць затрыманне сына. Яна перакананая, што па беларускім тэлебачанні да ў іншых СМІ праўда не напішуць усё адно. Нікаких у мяне мыслей нет, нічого абсалютна. Я нічого не знаю, мне ж ніхто нічого не гаварыць. Я знаю тоже, што і вы одинаково. А и вам это не надо совершенно. Вы только портите, вы только ломаете дальше жизнь. И все. Хорошего вы ничего не сделаете. Всякую грязь перемалываете, а настоящего того, чего есть, вы не пишете все равно. Па Віцебску пачалі распаўсюджвацца чуткі, што ў кватэрах, дзе жылі затрыманыя хлопцы, суседзі павыбівалі вокны, а саміх сваякоў некуды вывезлі невядомыя асобы ў цывільным. Але на месцы пацвердзілася толькі адно. Там, дзе жывуць сем'і затрыманых, каля пад'ездаў дзяжураць супрацоўнікі міліцыі. І сапраўды ў цывільным. Як яны тлумачаць, гэта дзеля бяспекі сваякоў, каб людзі не ўчынілі самасуду. У пад'езд могуць трапіць толькі тыя, хто там жыве. Адзін з суседзяў распавёў, што агрэсіўнага стаўлення да сем'яў затрыманых няма. Ім хутчэй спачуваюць, бо звышхуткае раскрыццё справы і затрыманне злачынцаў за адны суткі шмат каму падаецца падазроным. Как раз вот стоим тут вот наверху вон балкон, двухкомнатная квартира. В этом доме они уже тоже живут прилично, я прилично живу. Я ничего не слышал плохого про эту семью никогда. Не было скандалов, и я не видел никогда, чтобы в эту квартиру милиция приезжала. И не была проблем на этой семье. Па беларускім тэлебачанні казалі, што ў сударэнні жылога дому, дзе жыў затрыманы, была майстэрня па вырабе выбухоўкі. Але дзверы туды не апячатаныя. А мой суразмоўца не толькі не бачыў, каб там рабілі ператрус, ён увогуле адмаўляе саму магчымасць таго, каб у такіх умовах магла існаваць цэлая лабараторыя. Што это за падвал? Так не дай Господь. Такія запахі, там цічёт пастаянна, там сырасць. Та надо противогаз надзіваць, чтобы там пасидзець больше часу. Во-первых, там лампачкі нет. Выключателя нет общего. Это надо специально вкручивать туда лампочку, чтобы там не разбить голову. Подвал, они ж маленькие коморки, они ж перегорожены, ну, 2 метра на 2, это максимум. Какую там лабораторию в этом подвале можно развернуть? После выбуха 2005 года, у яких, до речи, нібыта прозналися затриманные за Менский теракт, обвинувачені были предъявлены десятку человек. Некоторые из них провели у турме по полгода, але потом их отпустили, а соправдных виноватых так и не знайшли. У Витебску добра памятаюць тыя падзеі, таму шмат хто недаверліва ставіцца да афіцыйных паведамленняў, што цяпер злавілі сапраўдных тэрарыстаў. Тым больш, што інфармацыя пра іх прыхоўваецца і абрастае чуткамі. З Витебску перадавала Браніслава Станкевіч. За мінулыя выходныя апошнія суткі мы атрымалі больш за 1500 каментароў на наш сайт. За імі сачыў мой калега Юра Дракахруст. Юра, якія матэрыялы найбольш прыцягнулі ўвагу наведнікаў? Галоўнымі, найбольш каментаванымі тэмамі сталі абставіны расследавання і грамадскі рэзананс тэракту ў менскім метро, а таксама выступ у суботу прэзідэнта Лукашэнкі, у якім ён абрынуўся на апазіцыю з грубымі абразамі. Вось некаторыя з ацэнак выступу кіраўніка дзяржавы наведнікамі нашага сайту. Наведвальніца Валькірыя. Няхай мяне лічаць вар'яткай, не веру ніводнаму слову «лу», таму што ён «лу». Сергей из Минску пригадывая слово российского классика. На ум приходят слова Гоголя. «Не надо искать черта далеко, если черт у вас за плечами». Это он расколол общество 19-го ради своей безопасности. Что продолжает делать сейчас? Делить народ на хороших и плохих. Владимир Сажлобина пиаречить большести наведников. Обвиновачивать влады в подеях 11-го красовика – соправдное варьятство. У вас заусёды виноваты только один. Подтримливайте, коли ласка, свои слова фактами. А у вас яны, як я разумею, отсутничаюсь. Нарэшце Ігар з Менску ўступае ў завочную спрэчку з кіраўніком дзяржавы. Александр Лукашэнка назваў падонкамі і нягоднікамі тых, хто заяўляе, што нібыта кіраўніцтва краіны датычнае да тэракту ў метро. І зрабіла гэта для таго, каб адвесці ўвагу людзей ад эканамічных праблемаў. Толькі ідыёты і нягоднікі могуць разважаць такім чынам, заявіў Лукашэнка 16 красавіка. Такіх ідыётаў у двукоссі у нас больш 50% грамадзян, у тым ліку і я. Ад бандытаў можна чакаць любых дзеянняў. Каментары наведнікаў нашага сайту збіраў Юры Даркахруст. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. Тэлефануйце ваше меркаванне за ўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры. Хочу остановиться на том, что Лукашенковское радио и телевидение толмичит, что восплотился белорусский народ вокруг трагедии, когда пришла на Костричинской площади. Но я, не все люди смеются из дела, что они уже собрались и считают, что там сплотились вокруг Лукашенко. Пускай они так не считают Лукашенко, что мы сплотились вокруг его. Мы сплотились вокруг своего народа белорусского. Журналіст пачобут за кратамі, за абразу гонару і годнасці нашага прэзідэнта. Афіцыйна, а людзі ведаюць, што за праўду журналісткую. Ён не першы ў вязніцы за гонар і годнасць яго вялікасці. А чаму ж самаму Александру Григоровичу з высокіх трыбун і прамоў можна прыніжаць і абражаць людзей беларускіх? Успомніце і пра свалку, і пра туалетную бумагу. Не хачу падрабязней цытаваць, каб не напамінаць зноў прафесару Александру Казуліну. Ды Казулін, напэўна, адзін сотень, каго толькі не абражаў прэзідэнт за 17 год праўлення. А што яму асобны артыкул у Канстытуцыю за абразу напісаны? А паводзіны нашага галоўнакамандуючага капіруюць з яго электарату амаль усе. Уядаецца ў падсвядомасць, а можа упіваецца? Так і жывём. Яшчэ раз нагадаю нумар аўтаадказніка свабоды ў Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджанне аб прыцягненні да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірыны Халі разгледзіць суд Заводскага раёна Менску. Таксама па гэтай справе праходзіць сустрашыня ствараемай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцалеў.